वद्वंधम परम ब्रह्म राखते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करावलीरदाभात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरोष्टात् भूमेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओं सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। काम करते हैं खेती करते हैं तो हमको लाभ होता हुआ दिखता है, ऐसे आध्यात्मिक काम में लगते हुए जैसे कुंडली जागृत हो जाए और कुछ हो जाए, कुछ विलक्षणता मिले, ऐसा कुछ फल दिखता है क्या? क्या अनुभव होता है वहाँ? बहुत विलक्षण होता है। मुख्य बात है कि संसार काम करो चाहे कुंडली जागृत करो, इसमें इतना फल नहीं होता जितना फल आध्यात्मिक बात में होता है। हलचल मिटती है, भीतर की चिंता मिटती है, दुख मिटता है, शोक मिटता है। सत्संग करने वाले भाइयों से पूछा जाए कि आपको शांति मिलती है कि नहीं, जो सत्संग करते हैं विशेष लाभ होता है। कुंडली जागृत होना ये तो वास्तव में शरीर में ही हुआ ना, ये भौतिक चीज है, आध्यात्मिक चीज नहीं है, ये योगिक क्रिया है और ये शरीर के अधीन है और परमात्मा तत्व तो शरीर से ऊंचा है। स्थूल सूक्ष्म कारक तीनों शरीर ऊंचा है, ये तो स्थूल शरीर में है, सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म शरीर ऊंचा है, तो सूक्ष्म शरीर है, पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय, पांच प्राण मन बुद्धि, इसमें कहां कुंडली है? कुंडली तो सूर्य रहेगी, कुंडली वही बाह्य है। देखो आध्यात्मिक लाभ प्रत्यक्ष होता है, इसमें संदेह नहीं है। साधना थोड़ी कहे तो विशेष अनुभव होता है, न सत्संग करने मात्र से हलचल मिटती है कि नहीं, संदेह मिटता है कि नहीं, मन में द्विधा संदेह होता है वो मिटता है कि नहीं, ये बात देखो आप। शांति मिलती है, अगर कुछ नहीं मिलता हो तो ये सब क्या बेसमझ है? क्या ये नींद माया है या बेहोशी माया है? क्या घर छोड़ा है, काम धंधा छोड़ा है, आए हैं तो क्यों आए? विलक्षण हमें मिलता है। अब वो मैं बताऊं तो कैसे है? अब आप मन नहीं लगाओ तो क्या करें? मन लगा रहे अभी जो भगत है जिसमें सत्संग है, अभी कीर्तन करें, मन लगा कर बड़ी शांति मिलती है, प्रत्यक्ष मिलती है। कल अपने कीर्तन किया तो शांति मिलेगी नहीं? आप थे तो वो शांति क्या मिला? कोई पैसे मिले, लड्डू मिला, कपड़ा मिला, वाह वाह मिले, आदर मिला, क्या मिला? ये शांति किस तरह से नहीं मिलती? कुंडली जागृत से नहीं मिलती, रुपये से नहीं मिलती, मान से नहीं मिलती, बढ़ाई से नहीं मिलती, शरीर के आराम से नहीं मिलती, ये किस तरह से मिले? नहीं सर, किसी तरह से बताओ किस तरह से मिल सकती है? प्रत्यक्ष बात है। गीता में लिखा है कि यत्तदग्रे दुष्मेव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तुं आत्मबुद्धि प्रसादजम्। तो सात्विक राजस तामस तीन तरह का शुभ बताया। तो राजस सुख तो अमृत के रहे, परिणाम विष की धरे और वो मोहन मात्र है। सात्विक सुख में आग आग आरंभ में जहर की तरह होता है, परिणाम में अमृत की तरह होता है, वो सात्विक सुख होता है। तो मैं मेरी बात कहूं, आरंभ में जहर की तरह होता है, ये मेरे समझ में नहीं आती बात। आध्यात्मिक सुख आरंभ में जहर की तरह, यह तो दग्रे विष्णु परिणाम ही अमृत हो भगवान तत्सुखम सात्विकम प्रोतम आत्मबुद्धि प्रसाद जम। तो आरंभ में जहर की तरह आता है, समझ नहीं आया मेरे। तो सोचना समझ में आई बात। आरंभ में अगर आरंभ में आम जाएगा तो आरंभ में इसी तरीके से होगा। गीता की बात जची नहीं मेरे और किसी जचेगी, जो गीता हुआ तो वो निष्ठ ही है, खास है वह गीता। उसमें विचार हुआ कैसे कहा, जैसे भागवत है दूसरा प्रेरती वृद्धा में दूसरा दूसरा शब्द उसमें समझ में नहीं प्रश्न होता। अब विचार समझ में आई तो लेख लिखा, समझ में नहीं बात। ऐसे आरंभ में आध्यात्मिक सुख है वो जहर की तरह होता है, परिणाम अमृत की तरह होता है, वो सात्विक होता है। तो पारमार्थिक बात तो आरंभ ही आनंददायक होती है। आप बताओ जहर की तरह कैसे है, आप बताओ। विषय में राग है वो छूटना थोड़ा कठिन बात है। तो छूटना यही बात होती है, तो छूटना कठिन हुआ उसमें जहर की तरह कैसे हुआ, विषयों का त्याग करने में इसमें जहर की तरह होता है, क्योंकि आसक्ति वो छूटती ही नहीं। परंतु वास्तव में वो सुख जो सात्विक है तो सात्विक थोड़ा ही है, ये राजस का त्याग है। राजस के त्याग में कठिनता होती है, सात्विक में थोड़ी कठिनता होती है। विषय इंद्रिय संयोगात या तो डगरे अमरो तो है ना, ये अमृत है तो ये हुआ राज से सुख या परिणाम किसी तरह हुआ। तो आरंभ में राज से सुख का त्याग कठिन होता है, सात्विक सुख चाहिए थे कैसे हुआ। दुविधा रहती है सात्विक सुख की और उधर रहती है रुचि। हाँ तो दुविधा रहती है, तो वास्तव में दुख तो राग के त्याग का ही हुआ। सात्विक सुख है, सात्विक सुख से बाद मिलता है, इस बात से उसको कह दिया, इस तरह हम समाधान करते हैं। इसमें आरंभ ही सुख है, दुनिया की दृष्टि से देखा जाए तो भजन ध्यान में जो थोड़ा सा मन लगता है तो संसार के झंझट मालूम होते हैं, भजन में सुख मिलता है, प्रत्यक्ष में सुख मिलता है। तो दुख नहीं है, जैसे भक्तों के चरित्र पढ़ो तो पढ़ते पढ़ते आनंद आएगा, प्रसन्नता होगी। तो आध्यात्मिक सुख बिल्कुल ऐसा है, बड़ा विशेष मालूम होता है। देखो सुख होता है नहीं, उसकी बात एक व्याख्या सुनाओ। सुख क्या है, अपने जो संयोग जन्य सुख है उसको सुख तो हम सुख मानते हैं और दूसरे सुख नहीं मानते। वास्तव में सुख है और एक शांति है और एक आनंद है, तीन भेद है इसका। एक सुख है, एक शांति है, एक आनंद है। तो सुख तो वो है जो सुख और दुख जोड़े का है, जैसे दिन रात ऐसे सुख और दुख है, वो सुख है। तो वो सुख क्या है, जो भव का सुख दिखे राजसी सुख, एकदम भव का होता है, अच्छा लगता है, वो सुख है। और शांति जो कुछ हलचल मिट जाती है, शांति मिलती है और परमात्मा मन लगता है, आनंद मिलता है। आनंद में जोड़ा नहीं है, जैसे सुख में जोड़ा है, शांति का अशांति जोड़ा है, ऐसे आनंद में जोड़ा कहाँ है, दूसरा द्वंद कहाँ, बताओ। सुख और दुख, शांति और अशांति, और आनंद और अनानंद, अनानंद वो है नहीं, है नहीं, वो दुख में ही आ गया, वो दुख आ गया। हम विचार करते, बड़ी विलक्षण बात है। एकदम अपने सत्संग ने किसी ने पूछा था उनसे डोंगरे जी ने कि महाराज आनंद में सुख में क्या भेद है, कहते तुम सत्संग किए हुए हो तुम भाई। अरे पूछ ही नहीं सकता आनंद में सुख में क्या भेद है, कहते तुमने सत्संग किया है तुम जानकार नीचे प्रश्न नहीं पूछ सकता कोई। अब सुख कर शांति कर आनंद का भेद अरे कह सकता है क्या, सत्संग से सुनी हुई है पुस्तक पढ़ी हुई बात मैं कह देता हूँ, विचार नहीं किया पुस्तक पढ़ने वाले नहीं बता सकते पढ़ने का पूछ लो। शांति होती है त्याग से, त्यागा शांति अंतरम तो त्याग क्या हासिल छूट जाती है तो त्याग शांति होता है, तो त्याग छूट रहे सुख होता है विशेष संबंध से, शांति होती से त्याग से और परमात्मा पहुंचने से हो जाता है आनंद। तो संसार संसार में सुख दुख दो और संसार त्याग तो शांति और शांति के परमात्मा लगे तो सुख आनंद, ये विभाग है। सुख दुख तो संसार में हुए सापेक्ष और शांति हुई संसार के त्याग, संसार से छूटे झंझट छूटी। अब मैं कहता हूं कि आपकी लड़की बड़ी हो गई उसका ब्याह किया, ब्याह में काम धंधा हुआ, ब्याह करने के बाद आपको शांति मिले बहुत अच्छा हुआ भाई कन्यादान हो गया, हमारे तो कन्यादान हो गया बड़ा अच्छा हुआ, ये शांति है। अब भोग की तरह सुख थोड़े मिलते इसमें, विषेन्द्र संबंध की तरह वो सुख नहीं है, शांति से झंझट मिट जानी दुख मिट जाना चिंता मिट जानी इसका नाम है आनंद है। चिंता थोड़ी मिटते है सुख में, भोग भोगने में चिंता मिटती है क्या, संसार का संबंध छूटते चिंता मिटती है। अब इस शंका तो इसमें आप मेरी बात में हाँ में हाँ मत मिलाओ, शंका करो जो आपको संदेह पैदा हुआ वो बोलो, संदेह हो उसे समाधान होगा बहुत बढ़िया खुलेगा विषय। सुख दुख जोड़ेगा है और ये झंझट मिल जाए कन्यादान कर दिया शांति मिलती है नहीं, अब शांति होगी भाई। तो शांति सुख की तरह नहीं है, शांति सुख से विलक्षण है, शांति सुख भोगने से शांति नहीं मिलती है, भोग भोगने से दो चीजों में लोग लगे हैं, एक तो रुपया कमाने में एक भोग भोगने में, तो रुपया कमाने में शांति मिलती है क्या, भोग भोगने में शांति मिलती है क्या, आदमी होश में नहीं है ख्याल नहीं करता नहीं तो प्रत्यक्ष बात है शांति नहीं मिलेगी, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा वो सुख क्या है, वो सुख है दुख की जड़। जैसे बीज बो दिया तो बीज का फल अगर क्या रहा सुख का फल दुख मिलेगा ही, नियम है सांसारिक सुख भोगने वाला दुखी होगा ही, कभी टल नहीं सकता बच सकता नहीं, नियम है। आप शंका करो कि इस सुख में दुख नहीं है बताओ, अब शंका करो बहुत बढ़िया चीज खुलेगी। भोग भोगा उसे दुख कैसे मिलेगा, हमने भोजन किया हमने भोजन किया रस मिला और दुख क्या मिला, इस शंका भी रोज सुख का फल दुख होगा ही नियम है, ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख योने एवते आजंतवंत कौन तेज न ते सुरमते बुध, ये ही संस्पर्श जब होगा संबंध जन्य भोग है, तो संबंध जन्य भोग मूल में ही प्रतंत्रता है, इकलत नहीं मिल सकता ना। शांति मिली तो त्याग से मिली है, संबंध से थोड़ी मिली है, संबंध विच्छेद से मिली है, या सुख तो होता है विषेन्द्र संबंध से, संबंध से सुख तो प्रतंत्र ही होगा, संबंध में सुख और संबंध नहीं, संबंध दूसरे का हो तो दूसरे गर्ज है, तो ये ही संस्पर्श जाप होगा। जितने एक संबंध जन्य भोग है वे दुख योने ये दुखों के कारण ही है, एव लगाया है, दुख योने ये दुखों के कारण ही है, दुख जितने भोगते हैं उन मूल में सुख भोग है। जितना दुख भोगता है, कोई बीमारी दुख भोगता है, कोई कैद में दुख भोगता है, कोई अपमान में दुख भोगता है, कोई निंदा में दुख भोगता है, कोई बीमारी में दुख भोगता है, जितने दुख भोगते हैं मूल में सुख है। मूल में सुख, कैद में गए हैं तो अपनी मर्जी से पाप किया, अन्याय किया, सुख भोगा है, बिना मर्जी के कैद भोगना पड़ता है। ऐसे संबंध सुख भोगता है तो उसका शरीर खराब होगा, बीमार होगा। मेरे को आश्चर्य आता है क्या लोगों की बुद्धि है, ऑपरेशन करो सुख हो जाएगा, शरीर खराब कर लो, बार बार ऑपरेशन करो, मरेगा जल्दी, सुख हो जाएगा। कितना अंधेरा है, बड़ा आश्चर्य आता है। अब दो लड़के हो गए, ऑपरेशन कर दो तो मृत्यु तो खुल रही है एकदम, मृत्यु हरदम खुली, कभी मर जाएगा छोरा। गांव में मेरे पास शिकायत आई है कि बूढ़े हो गए, छोरा मर गया, पानी पाने वाला नहीं, हुई जल पिलाने वाला नहीं है। आप विचार करो, इतना आप कोई भी मुझे मेरे को समझाओ, अगर दो लड़का हो गया अब संतान से निरोध कर दो, अब बंधन बंद हो जाए, क्या वे जी सकते हैं? है भरोसा आपको? कोई हो तो बताओ, कोई कोई कह दो, आप कोई जगह मजदूर सीमा की कह दो, दो लड़का जन्म गया, अब दो लड़का हो गया, अब बंद कर दो तो भी जीते रहेंगे? भरोसा किसी को भी भरोसा हो तो बताओ, जीने का भरोसा है क्या? मर जाएंगे तो दुख पाते हैं, मर गए, परंतु बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई, इतनी मारी गई, जिसमें समझते ही नहीं। आप बताओ, कोई बताओ, दो लड़के हो गए, बंद कर दो, किस लिए? आराम रहेगा, उनका पढ़ाना है, ब्याह करना है, ताकि आफत होगी, आफत मिट जाएगी। अपन ये मर गए तो क्या दिशा होगी? कि जीने का उपाय है आपके पास, बंद करना तो उपाय है, नुकसान करना तो आपके हाथ में है, लाभ करना हाथ में नहीं है। अगर लाभ करना हाथ में हो तो करोड़पति लखपति से कम क्यों रहेगा आदमी? कोई पूछो, कोई बताओ, आप बात करें। कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बड़ा भारी आश्चर्य था मेरे को। क्या जीवेगा ये हाथ में है क्या? किसके भरोसे बंद कर दिया? बोल क्या हो गया? बस माँ बाप कह रहे थे बेटा नहीं मरता है क्या? क्या मरने की रीत नहीं है क्या? किसी गृहस्थ ने देखा कि माँ बाप कह रहे थे बेटा नहीं मरता? कोई गृहस्थ ऐसा मिल सकता है? कोई बहुत कम मिलेगा। तो दो माँ बाप कह रहे थे बेटा नहीं मरता है क्या? किसी के जीवन में होगा जो बेटा नहीं मरे? सबके अनुभव है कि बेटा मर जाता है, बेटा मर जाता है, बहू मर जाती है, स्त्री मर जाती है, खुद मर जाता है, मरने वाला खुली बात। गर्भ में आता है तब से 100 वर्षों तक कोई भी वर्ष ऐसा है जिसमें मरने की रीत न हो? फिर किस भरोसे आप दो लड़का हो गया, आप बंद करते हो, किस भरोसे करते हो? उत्तर दो, मैं जिद नहीं करूंगा, आप उसका जिक्र नहीं करूंगा, सलगा से बात करेंगे। बताओ, जिस क्षण पेट में आता है बालक तब से मरना शुरू हो जाता है, मरना ही शुरू हो जाए तो वो देखते हैं छोटा बड़ा हो गया, बड़ मरेगा, 9-10 महीना हो गया, अब जन्म गया, जन्म कर छोटा है, बड़ा हो रहा है। आप थोड़ा सा विचार करो तो संदेह की बात नहीं है, वो जिस दिन गर्भाधान हुआ उस दिन 100 वर्षों तक पूरी आयु मरा ही मरा है, 10 महीना से जन्मा तो 10 महीना तो मर गया, वो 10 महीने तो कम हो गया कि नहीं? 1 वर्ष होते 1 वर्ष और कम हो गया, जितने वर्षों में कम इतने बैठे हैं, आपको जितनी उम्र आई है उतने मर गए कि नहीं? आपका जीना कम हो गया कि नहीं, खुद नहीं कहो आप कि नहीं हम तो जी रहे हैं, वर्षगांठ मनाते हैं सब 12 महीने हम जी रहे हैं, तो आनंद मनाते हैं, रोना चाहिए 12 महीने हम मर गए, खुशी मनाते हैं। अब शायद दो उत्तर मैं मना नहीं करूंगा, जिद नहीं करूंगा। वर्षगांठ में वर्ष घटा है कि बढ़ा है, आप बताओ, कोई बता दो बढ़ा है, कह दो गए वर्ष इस वर्ष में एक वर्ष बढ़ा है घटा है? घाटे के मनाते हो, आनंद मनाते हो, बढ़ने के मनाते हो, घाटे की खुशी मनाते हो, तो वर्षगांठ किसी मनाते हो? प्रत्यक्ष बात तो सोचते नहीं, प्रत्यक्ष भरमा। एक जगह जन्म समारोह मनाया गया, तो वहाँ 100 मोमबत्ती खड़ी कर दी गई और 25 वर्ष की वो जयंती मना रहे थे, तो 25 मोमबत्ती जगा दी। तो वहाँ के एक बड़े बूढ़े ने कहा कि ऐसा मत करो, 100 मोमबत्तियों को तो जगाओ और 25 को बुझाओ, क्योंकि 25 वर्ष आपके बुझ गए हैं, इसलिए 25 को बुझाओ, आप 25 को जगा के राजी मत हो, और 25 जो बुझे है ना, उन बुझी को देख करके आपको रोना चाहिए। अखबार में आई थी, तुम साल तो साच ही होगी, कोई को बोला अखबार में लिखो, बात कर दो नहीं। आप कोई भी काट नहीं सकते इसको, क्योंकि सच्ची बात वो कैसे काटोगे? जितना जीवन का समय है वो बीत गया, उतना तो आपका खत्म हो गया, उतना तो मर गए। शब्द ये चेक कर रहा भाई, बात सच्ची है, आप कहते हैं कि विषयेन्द्रिय संयोग यत्तद अग्रे हमें साथ हुए और यत्तद अग्रे विषम ही हुए, तो विषयेन्द्रियों के विषय में पूछा है, उसको नहीं पूछा है कि इंद्रियों के रस में जो सुख का अनुभव होता है, वहीं यदि दुख का अनुभव हो जाता तो हम बहुत जल्दी विषयों को छोड़ देते हैं, तो वहाँ वो रस का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, वो क्यों होता है? वो तो मूर्खता से होता है, सूखी हड्डी कुत्ता चबाता है, कुत्ते के भीतर में घाव हो जाते हैं, वो घाव का आता है खून, वो कहता है हड्डी में आता है, नहीं तो हड्डी खुशी क्यों चबाता? सूखी हड्डी चबाने से खून आता है, तो खून हड्डी में आता है, मुख में आता है, मुख का ही आ रहा है, वह राजी राजी हो रहा है, घाव हो रहा है, राजी हो रहे हो। ऐसे आपने सुख भोगा, ध्यान देकर सुना, आप सुख भोगा उतनी आपकी शक्ति क्षीण हुई कि शक्ति बढ़ी? बताओ, उसी क्षण होना चाहिए, उसी क्षण विचार से होते, अंधे को क्या दिखे, अंधे को सूर्य नहीं दिखता, सूर्य भी न दिखने की चीज है, पर अंधे को क्या दिखे? आप सोचो, सोच कर बताओ कि जितनी आप ये बुद्धि क्षीण, इंद्रियों की शक्ति क्षीण हुई है, वो क्षीण हुई है कि बड़ी है? अब बताओ, जितना ही जिस इंद्रिय से सुख होगा, उसमें भोगने वाले की तो शक्ति का ह्रास होता है और भोग्य वस्तु का नाश होता है, ये दो किस्म नहीं होता? बताओ, भोग्य वस्तु का नाश और भोक्ता भोग शक्ति की क्षीणता, ये होता है कि नहीं होता है? प्रश्न करता भाई, बोले भाई बोलो, अभी प्रश्न देके गए थे ना, तो बोलो, आपने सुना क्या उत्तर? भोग शक्ति का नाश होता है, वृद्धि होती है, बोलिए, और वस्तु का ह्रास होता, अपना ह्रास होता है, और वस्तु नष्ट होती है, पैदा होती है, जिस किसी को भोगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो उसमें आपके पहले तो प्रतंत्रता है, स्वतंत्रता है ही नहीं, किसी किसी विषय इंद्रिय संबंध से सुख होगा, तो संबंध आपके स्वाधीन है, आपके अधीन है क्या? दूसरे का अधीन है तो प्रतंत्र, अरे पराधीन सुख ने सुख ना ही, प्रत्यक्ष में दुख है, पराधीन होकर सुख भोगते हो, स्वाधीन भोगते, बताओ पहले आरंभ में आप ध्यान नहीं देते अंधाता, ख्याल करो तो आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखेगा। बोलो परतंत्रता में सुख है कि स्वतंत्रता में सुख है, बताओ? बोलो भाई, सच्चे सज्जनता से बोलो। आप बात करते हैं भाई, वाद प्रवधता, हमारे विवाद नहीं है, हमारी जिद नहीं है, हमारी जीत हार की बात नहीं है। विषयेन्द्र सुख सुख भोगते ही शक्ति क्षीण होती है कि नहीं? और दूसरे की आवश्यकता रहती है कि नहीं? सुख में दूसरे की आवश्यकता रहती है क्या? विषयेन्द्रिय संयम सुख भोगो तो प्रतंत्रता होती है कि नहीं? बिना प्रतंत्रता के सुख भोग लोगे? क्या प्रतंत्रता में सुख है या दुख है? सुख के भोग के समय भी दुख है, परंतु आप उसे देखते ही नहीं, उधर ध्यान नहीं देते। ध्यान दो। सत्संग के द्वारा क्या होता है? सत्संग के द्वारा आंख खुलती है, विचार आता है, आदमी को होश आता है। उस समय दुख होते तो उस समय शक्ति क्षीण होती है, भोगने की शक्ति नष्ट होती है, बढ़ती है? बताओ, भोग भोगने से आपकी शक्ति बढ़ती है घटती है? और शक्ति घटती है वो सुख है क्या? वो लाभ है क्या? एक दूसरे के संबंध बिना होता नहीं तो प्रतंत्रता है स्वतंत्रता है? कैसे ही प्रश्न पूछो आप, गीता में बहुत बढ़िया बात है भाई। ये ही संस्पर्श जा भोगा, संस्पर्श जा संबंध जन्य है। अब संबंध बिना कैसे भोगोगे? संबंध है उसमें स्वतंत्रता है प्रतंत्रता? आप इतने बैठे हो भाई बहन, ये बताओ कि जब चाहो तभी विषय भोग कर सकते हो क्या? कोई शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनका भोग जब चाहो तो कर लोगे? शब्द सुनने को नहीं मिले शब्द का सुख कैसे भोगोगे? स्पर्श नहीं मिले तो स्पर्श का सुख कैसे भोगोगे? संबंध स्पर्श शब्द स्पर्श रूप रूप नहीं देखा गया तो संबंध सुख कैसे लोगे? शब्द स्पर्श रूप रस रस नहीं मिले तो कैसे ले लोगे? अरे गंध नहीं होती नाक से कैसे सुख ले लोगे? पांचों विषयों के संबंध से सुख होगा वो स्वतंत्रता में होगा प्रतंत्रता में? तो स्वतंत्रता भाई प्रतंत्रता में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता में स्वतंत्रता है? संदेह हो बिल्कुल मेरी बात को काटो, मैं राजी होऊंगा। क्योंकि उसे बात नहीं मिलेगी, मेरी बात काटोगे तो उसे नई और बात मिलेगी। बहुत बातें हैं इसमें। बोलो भाई, समाधान हुआ कि नहीं? अब तत्कालिक विषय में देखते हैं, उधर देखते हैं नहीं। क्या बात है कि रजोगुण होता है ना, रजोगुण क्या करता है कि वो आरंभ को ही दिखाता है, उसके आकारी काल को और भविष्य को दिखाता ही नहीं। सात्विक बुद्धि देखो, आप बताओ, मैं एक बुद्धि होती है तीन अंगुल, एक बुद्धि है तीन हाथ, एक होती है तीन गुण, एक होती है तीन अतीत। तीन अंगुल की बुद्धि क्या है? तीन उंगुल की बुद्धि है जीव को मीठा लगे। ये तीन उंगुल है अपने उंगली से, बालों को समझो तो आप समझो, आप बड़ी हो तो बड़ी है, बड़ी है बाल छोटा तो उंगली छोटी है, तीन उंगली का है तो तीन उंगुल में स्वाद लगे वो सुख। पर तीन उंगुल के सुख से तीन हाथ खराब हो जाए, कुपित हो जाए तो वो ठीक है क्या? तीन हाथ का नुकसान करना तीन उंगुल टुकड़े के लिए, क्या बुद्धिमानी है? अब और दूसरा क्या, तीन हाथ के लिए मदिरा सेवन कर ले, मांस खा ले, अंडा खा लेते हैं। यही पूछा है, यहाँ पर बहुत प्रचलन है, है? यही पूछा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रचलन हो रहा है, मांस मदिरा अंडा। हाँ, ये पूछा भी। हाँ, तो ये मांस मदिरा खाते हैं तो ये एक जन्म अब खाते हो, उसे अंडों की बीमारियां आपके होती है कि नहीं? कैंसर की बीमारी अंडों से लिखी है, ये बीमारी होती है, और जानवर में जो बीमारी है वो बीमारी आपको आवेगी, क्योंकि भोजन के साथ में जो चीज जाती है वही अगर परिणाम सही बनता है। तो जब रोग के परमाणु उस मादा में है और पुरुष में है, वो रोग के परमाणु जाएगा कि नहीं? अरे निरोग आप किसी कितने बैठे हैं, कोई शरीर निरोग है सर्वथा? तो पशुओं का पक्षियों का शरीर निरोग है, रोगी लाइंदा होगा उसे निरोग होगा क्या? आप खुला पूछो मेरे को, खुला बोलो, आप इतने शरीर बैठे हैं इनमें कोई एक भाई बहन बताओ कि हमारे शरीर बिल्कुल निरोग है, कोई रोग नहीं है? बोलो, मेरे को पूछ दो, आपको पूछ दो, किसी को पूछ दो, कोई रोग नहीं है हमारे में, ऐसा है कोई शरीर है? जब मनुष्य का शरीर कोई रोग न हो ऐसा नहीं है, तो जिन पक्षियों के अंडे होते हैं वे पक्षी निरोग है? जो खाएगा वो रोग जाएगा कि नहीं भीतर, या रोगी बनाएगा कि नहीं? एक बात। दूसरी बात आप समझो कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों की बात कहता हूँ, ये तो प्रत्यक्ष बात है, अभी शास्त्रों की बात है कि जब हमारी माँ है साक्षात जन्म देने वाली, वो माँ भी जब स्त्री धर्म में होती है, रजस्वला होती है, तो हमको उनको नमस्कार के लिए दूर से करते, छूते नहीं, उसमें एक जहरीली गैस पैदा होती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जल भरा हुआ हो जैसे सूरज छू देगा तो जंतु जंतु हो जाएंगे। काड़ू में रामगर नीचे तलाई है, उसमें हो गया जंतु जंतु हो गए, जदा गंगा जल दूध साफ हो गया। पापड़ बट करके रखते हैं, उस हृदय तलाई छाया पड़ जाए तो पापड़ काला होता है? नहीं, माइया बहुत जानती है कि नहीं जानती, आजकल की नहीं जानती, पुराने जानती थी, होता है कि नहीं होता है? नवजात शिशु दो तीन चार दिन का है, रजस्व छाया बन जाए तो बालक लाल सुर हो जाता है, आ जाता है कि नहीं आ जाता है? गलती आती ही निकला भी, उस रज का बना हुआ अंडा होता है। बताओ, मांस उसका बना हुआ है, हड्डी में प्रधानता पुरुष की होती है और मांस में प्रधानता स्त्री की होती है। जब गर्भ रहता है तो फिर रज गिरता नहीं है, वो खून गिरता नहीं, मासिक धर्म बंद हो जाता है, तो वो बच्चे के निर्माण में लगा, तो निर्माण में क्या हुआ? मांस बना। तो जिसके महाराज प्रमाण छाया पड़े, अंधे हो तो भुजंग सांप काला और छाया पड़े अंधा हो जाएगा सांप, इतना जहरीली चीज है, और वो जहरीली चीज से मांस बना, उस मरीज से अंडा बना, तो उसे क्या दशा होगी आप बताओ? आज रोग इतने बढ़ गए हैं, जगह जगह तरह तरह रोग बढ़ रहे हैं। अंडा की बात आपने पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी आई है, आजकल प्रचार कर रहे हैं कि अंडा से बहुत बीमारियां होती है, इंग्लैंड में उधर कहते हैं अंडा खाना बंद कर दिया, रोग बहुत होता है इसमें, यार अपने यहां शुरू कर दिया। लाखों करोड़ों रुपया दे दे करके अंडा बनाने के लिए मकान बन गए, मुर्गा बनाते हैं, सरकार बड़ी उन्नति करती है, पर ये नहीं दुनिया से क्या हो रहा है। मांस खाने वाले जानवर में क्या बीमारी नहीं होती है क्या? अगर मांस में वो बीमारी की शक्ति नहीं आती है क्या, तो खाने वालों में संक्रामक रोग होगा कि नहीं होगा? भोजन के साथ कुपित्य होने से तो रोग पैदा होते हैं। रोग दो तरह के होते हैं, प्राय जन्य होते हैं, एक कुपित्य जन्य होते हैं। तो प्राय कुपित्य जन्य रोग होते हैं, और कुपित्य जन्य रोग ही दवाई से मिटते हैं, और प्राय के रोग मिटते नहीं, पर दवाई कितनी करो भोगना ही पड़ेगा। आप खूब शांति से मेरी बात को काटो समझने के लिए, शास्त्रार्थ नहीं है, आपकी शंका है वो सामने रखो। अंडा शुद्ध है या अशुद्ध है? पेशाब की चीज शुद्ध होती है क्या? तो अंडा शुद्ध चीज है या अशुद्ध है? कई कहते हैं अंडा में जीव नहीं होता, इसको फलाहार है, फलाहार में अंडा लिखा। मैंने पढ़ा आजकल फलाहार में अंडा है, तो फल तो वृक्ष के लगता है, वो वृक्ष फल लगता है क्या? जंतु से पैदा होता है, जंतु से पैदा होने वाली चीज है ना वो, उसमें जंतु का असर आता है, दूध में असर आता है, गाय का रोग हो उसका, इस वास्ते उबाल करके दूध को पीना चाहिए। कोई भी चीज लो तो जो वनस्पति की जितनी शुद्ध होती है वो शरीर जन शुद्ध नहीं होगी। ये तो खास अशुद्धि चीज है, रज कैज बनता है मांस अंडा, जो अशुद्ध चीज है उसका बनता केवल। अरे कहाँ बनता है, कहाँ पैदा होता है, क्या परिणाम होता है उसका? खूब विचार करो आप निष्पक्ष होकर के, सरलता से। रोग बड़े भयंकर रोग पैदा होते हैं, बीड़ी सिगरेट से होते हैं, सिगरेट से क्या कैंसर, कैंसर होता है, डॉक्टर ने कहा है, मैंने पढ़ा है। अब उसके पिए पीने क्या हानि होती है, मैं क्या कमी रहती है बताओ? हम लोग पीते हैं जीते हैं कि नहीं? आपके सामने बैठे हैं, बीड़ी सिगरेट हम पीते नहीं, पिया भी नहीं, तो तुम्हारे से कमजोर है क्या? बीड़ी पीने वालों से कमजोर है क्या? आप में बस ज्यादा हुआ, उम्र बढ़ी, स्वास्थ्य बढ़ा, क्या बढ़ा, खर्चा लगाया, मुर्दे खर्चे वो खर्चे में आग रख दी, पैसों में आग रख दी, अपनी स्वतंत्रता में आग रख दी, परतंत्र हो गए, लाभ क्या हुआ बताओ? जितनी व्यसन है शुद्ध अन्न और शुद्ध जल सेवन करो। यूं भी कहते हैं कि बिना सिगरेट पीने वालों के भी कैंसर तो होता ही है। होता है, पता है, होता तो है, होता है कैंसर तो दूसरे होता है, पर बीड़ी पीने से बीड़ी के कारण होता है वो तो नहीं होगा, स्वाभाविक होता है, हो जाएगा, पर बीड़ी के कारण होता है वो तो कैंसर नहीं होता। तो यूं हो जाए, बीड़ी पीने तो निमंत्रण दो, न होता हो तो कैंसर हो जाए हमारे पियो बीड़ी, ये बुद्धिमानी है क्या? ऐसे कैंसर हो ना हो पता नहीं, बीड़ी से होता है तो बीड़ी पियो, क्यों कैंसर हो जरूरी, ये आवश्यक है क्या? कल कर तय करो आपके वकील हैं, करो जी वकालत करो। और दूसरी बात यह है कि मांस है वो वृक्षों की तरह तो नहीं है, वो जीव के मारने से मिलता है। अंडा तो अल्पत्ति है कि मारना नहीं पड़ता, पर मांस तो मारे बिना मिलता ही नहीं। कुछ ऐसा है जो वो कतर करके ले रहे हैं, अंडे में भी तो महाराज जीव तो होता है, जीव होता है तो वो उसको जीव होता है वो तो निषेध किया है। गांधी जी ने कहा है कि निर्जीव न खाने में दोष नहीं है। अब क्या बताऊं उसको, निर्जीव होने पर भी है तो अशुद्ध ही शुद्ध चीज है क्या? मुसलमान पेशाब की चीज लग जाए तो उसको धोएंगे उनको काटेंगे, वो पेशाब की बड़ी है। अपने हिंदुओं में जैसे टट्टी अशुद्ध होती है ऐसे मुसलमानों के पेशाब अशुद्ध होता है, टट्टी अशुद्ध नहीं होती थी। कोई सज्जन बैठा है पेशाब सुन दो ले महाराज, बड़े बड़े मंत्र मुसलमानों के है, हिंदुओं के भी है, जैनियों के है, इनके अलग अलग मंत्र है, जंत्र है, तंत्र है, अलग अलग चीज है। मुसलमान मंत्र कितना ही मुसलमानी मंत्र हो वो हथकड़ी डाल दे यूं पेशाब धूल लगा दो फट नष्ट हो जाएगा, उनके मंत्र से भी नष्ट हो जाएगी पेशाब लगती। कोई भी आपके मुसलमानी मंत्र करके खराब करे वो पेशाब लगा दो नहीं चलेगा, पेशाब को शुद्ध मानते हैं। छठी को शुद्ध नहीं मानते इतना वो नापाक हो गया। अरे वो पेशाब पीने का आज रिवाज हुआ शुरू, आज दवाई औषधि होती है पेशाब, पेशाब पीना अपना पेशाब पीना का निरोग होता शरीर। मुसलमान सुन ही पीने की बात हो रही है, उल्टी उल्टी बात है। धन कल युग महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, धर्म गया पाताल सब के मन भी धर्म ही छाई है। उल्टा चलन सुना सुनिया में सबकी मति बो रही है, उल्टा चलता उल्टा। तो भाई पवित्र चीज का सेवन करो, पवित्रता खाओ, जितना ही ज्यादा खाने में आसक्ति होगी उतनी चीज बनानी पड़ेगी, उतने तत्व नष्ट होगा। जैसे आप उबाल कर सुखा दो फिर उनको खाओ तो वो शक्ति नहीं है जो अन्न की पहले पहले है, वो अन्न शक्ति नहीं रहेगी। इस बार बिस्कुट है, बड़ा है, पापड़ है, ऐसी चीज जो पहले बना दी जाए फिर उसको सुखा फिर करो तो वो शक्ति जो जीवनी शक्ति है वो पहले वाली नहीं है उसमें। इस वास्ते जितना बढ़िया बनाओगे उतनी वो घटिया हो जाएगी। बनाओ जितनी बढ़िया करो ना चीज को उतनी घटिया हो जाएगी, उसे तत्व नष्ट हो जाएगा, अग्नि से विटामिन नष्ट होता है, अग्नि से बढ़ता है। अब बताओ गोमूत्र शुद्ध होता है, गोमूत्र गोमूत्र शुद्ध है, गोमूत्र तो महाराज आपके हृदय का रोग हो तो गोमूत्र मिट जाए, पेट का रोग गोमूत्र मिट जाए, कई दवाएं बनती है गोमूत्र से जो रोग मिटते हैं उनसे। रोग के कीटाणुओं में गोमूत्र डालो, गोमूत्र में कीटाणु डालो पता लग जाएगा, गंगा जल में कीटाणु डालो तो रोग के कीटाणु मिटते हैं। गोमूत्र बहुत शुद्ध होता है, निर्मल होता है। रोजीना बछड़ी का गोमूत्र लिया जाए, बड़ी बूढ़ी गाय का गोमूत्र तेज होता है, तेजाब तेज होता है, वो लो तो अंत में छेद हो जाएगा, इतना तीक्ष्ण होता है। उसमें ले तो गंगा जल मिला कर ले, और बछड़ी ना दूध पीने वाली बछड़ी उसका गोमूत्र शोर में होता है, उसे खांसी मिटती है, दमा मिटता है, हृदय रोग मिटता है, पेट शुद्ध होता है, निर्मल होता है। प्रभु दत्त जी महाराज गायें चराते थे और गायों को जौ दे करके गोबर में निकलते, गोबर से साफ छान करके ये करके उसकी रोटी खाते, गायों को गोबर खिलाते खूब जौ, हाँ फिर गोबर गोबर होता, गोबर पानी धो करके वे देते जौ और रोटी खाते थे। और जनेऊ देते हैं तो पंचगव्य देते हैं, घी दूध दूध दही घी और गोमूत्र गोबर उसमें नारी नारी है, कौन सी गाय का गोबर लेना चाहिए, कौन सी गाय का घी लेना चाहिए, कौन सी गाय दही लेना चाहिए, अलग अलग कपिला के सब लेस होते हैं, कपिला गाय के पशु लेस होते हैं, गाय का अलग अलग होता है, शास्त्र में वर्णन आया है। पच्चीगम भी है, वो प्रश्न कराते हैं तब जनेऊ देते हैं, आप विजाती हो जनेऊ लिया तो याद करो पंचगम खाया पिया है कि नहीं, शुद्धि के लिए पंचगम दिया जाता है। आंगन नीपा हुआ गोबर से होगा तो बम नहीं पड़ेगा, बम असर नहीं होगा, और कांच के होंगे और सीमेंट होगा तो बम नष्ट कर देगा। ऐसी बार रेता है और गोबर से बना वजन है, वहां बम का असर नहीं पड़ेगा, और गोबर के नीपा हुआ है गर्मी में तेज गर्म नहीं होता ऊपर चलो हो नहीं, और ठंडी में ज्यादा ठंडा नहीं होता, और सीमेंट बहुत जल्द खिंचाई बहुत होता है, गर्मी बहुत होता है सीमेंट में, चलो तो पता लगे। जितनी बढ़िया चीज होती घटिया हो गई, जितनी साधारण सतह होगी शांत हो गई, देख लो आप अनुभव करके। गोबर का नीपा हुआ आंगन है उसमें दिन में खूब घाम तपती उसे फिर आप, और सीमेंट का है उसे फिर पता लग जाएगा। वो प्रत्यक्ष बात है, ये आपका प्रश्न था कि पिछले इंद्रिय संबंध में ही शुद्ध हो जाए तो, अब उसमें मैं हानि बताता हूँ वो होती है कि नहीं, आपकी शक्ति का ह्रास होता है कि नहीं होता है, स्वतंत्रता होती है कि नहीं होती है, और स्वतंत्रता से सुख भोग सकते हो क्या, अकेले त्याग अकेले कर सकते हो, भोग अगर नहीं कर सकते कोई किसी तरह यार पराधीन सुपनों से बना, खूब शंका करो आप, बढ़िया बढ़िया, अब चिंतन करके फिर लिख कर लाओ। देखो शास्त्र की बात है ना, मेरा इस पर विश्वास है, मैं उत्तर न दे सू आज बहुत सकती है, पर शास्त्र की बात सच्ची है। मनन करने का जो सुख होता है वह तो विषय और इंद्रिया नहीं है, हाँ तो वो सुख है, वो कैसे वो रस मिलता है, हाँ तो वो सुख मिलता है, वो आनंद की तरफ जाता है, भाई सुख और शांति और आनंद तीन बताया ना, वो आनंद की तरफ जाता है, मानसिक भोग होता है वहाँ, मानसिक भोग वो नहीं, मानसिक भोग तो जैसे आप विषयों का चिंतन करते हो वो मानसिक भोग होता है, विषयों का चिंतन करते हो वो मानसिक भोग होता है, परमात्म तत्व का मनन करते हो वो भोग नहीं होता है, वो योग होता है, परमात्मा संबंध योग और संसार के साथ संबंध भोग, परमात्म तत्व का मनन करोगे शास्त्र का मनन करोगे तो एक शांति मिलेगी, वो शांति योग की तरफ ले जाती है, शांति की तरफ जाने वाली है, और विषयों के चिंतन से जो सुख मिलता है वो भोग है, विषयों का मन से चिंतन करो वो तो आपको हानि होगी, विषय मास ध्याय तो विषयांत संघर्ष सुख जाए थे। गीता के है ये दो श्लोक है, आप पूछ लो फिर मैं व्याख्या करूंगा उसके, ये ठीक है कि नहीं, आप उत्तर हुआ कि नहीं, आपका उत्तर हो गया क्या, ठीक है तो देखो गीता के दूसरे अध्याय 62, 63, 64, 65 चार श्लोक है, दूसरे अध्याय का 62, 63, 64 में दो दो श्लोक है, उसमें है ध्याय तो विषयान पुंसा संगस तेषु, विषयों का ध्यान करे चिंतन तो ध्याय तो विषयान पुंसा संगस तेषु, संग आश्रित हो जाएगी, संगा चल जाए तो काम संघ से कामना पैदा होगी, और कामना में बाधा लगने से क्रोध होगा, और संघ करने से लोभ मोह होगा, कोदा कोदा समूह उसे समूह होगा बेचैन बेहोशी समूह पहले भी आज्ञा जाएगी। विषेन्द्रिय संबंध करते समय पहले विचार किया है विचार शक्ति वो विचार शक्ति नष्ट हो जाती है और नहीं विचार पैदा नहीं होता विवेक नष्ट होता है। स्मृति प्रसाद बुद्धि नाश विवेक नष्ट होगा बुद्धि नाश परिस्थिति नाश हो जाएगा केवल विषयों के चिंतन से। ध्याय तो विषयान पुंस परिस्थिति दुर्बल बनेगी। दोनों क्रम बताया क्रम पांच तीसरे श्लोकों में कैसे पतन होगा वो क्रम बताया है। और राग द्वेष वियुक्तेषु विषयानिन्द्रियेषु राग द्वेष रहित विषयों का आचरण करो विषयों का ध्यान करने से अनर्थ बताया। राग द्वेष रहित विषयों का आचरण करो तो प्रसाद की प्राप्ति प्रसाद से सब दुख होंगे तो परमात्मा वृत्ति लग जाएगी। विषयों का संबंध बिना राग के होता है क्या? तो वो भोग है और ये योग है। राग द्वेष विभुते ही विधेय आत्मा अंतगण विवश में है। राग द्वेष रहित विषयों का आचरण किया जाए भोजन किया जाए देखा जाए सुना जाए यही बातें सभी राग द्वेष रहित किया जाए तो प्रसाद मजबूत चित्त प्रसन्न होगा। अरे प्रसाद सर्व दुखाना महानी सब दुख मिट जाएंगे और प्रसन्न से तो याशु बुद्धि परमात्मा बहुत जल्दी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो विषयों का ध्यान करते हुए ऐसा होता है राधा विषयों का आचरण करते हुए प्रसाद की प्राप्ति। तो जो विषयों में खिंचाव है राग ये खास दोष है। इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष हो व्यवस्थित हो प्रत्येक इंद्रिय में जो राग और द्वेष है ये तो ऐसे परिबंधन हो तुम्हारे शत्रु ये राग और द्वेष है। दो नरकों का दर्जा तीन बताया काम क्रोध लोभ काम पूर्व क्रोध पूर्व लोभ पूर्व काम पूर्व नरकों में जाओगे। नरकों का दर्जा है जब दरवाजे में चले जाओ कैसे बचोगे और इनसे रहित हो जाओ फिर आप विषयों का आचरण करो तो हो जाएगा आपका कल्याण उद्धार हो जाएगा। तो विषयों में राग होता है द्वेष होता है ये द्वेष राग ये संसार का विषय है ये संसार पतन करने वाले। राग द्वेष ऊंचे उड़ जाओ शांति रहे आनंद रहेगी। राग द्वेष रहित तो विषयों का आचरण करने से कल्याण और विषयों के राग द्वेष से चिंतन करने से पतन कठिन शुरुआत है। ध्याय तो विषय अनुकूल संघ सुन जाए थे बासठ तेरह में श्लोक है आप पढ़ो। आप शंका पूछो देखो विवेचन व्याख्यान करने में मेरे को सोचना पड़ता है विषय और आप शंका पूछ दे ना तो आपके द्वारा ही वो मेरी मदद मिलती है मेरी सहायता मिलती है वो बात करने में। ये जो विषयों में राग और द्वेष होता है इससे छुटकारा कैसे मिलेगा इसका कोई सरल उपाय? सरल उपाय आप दूसरों को सुख पहुंचाओ जैसे बच्चे हैं छोटे अच्छा बड़े बूढ़े हैं आपको जो मिठाई बढ़िया लगती है रसगुल्ले बढ़िया लगते हैं तो बढ़िया रसगुल्ला बना करके जिनको रोटी भी मुश्किल मिलती है ऐसा खिलाओ। अन्य जल्द भी मुश्किल मिलता है ऐसों को रसगुल्ला खिलाओ आप खिला कर देखो महाराज दूसरे को देने से अपने अपने फायदा होता है करके देखो। इसका उदाहरण बताऊं जैसे ये मिठाई बनाते हैं बड़े बड़े ब्राह्मण वे बनाने वाले पहले भोजन करके फिर उसे बनाते हैं और मिठाई बनाते बनाते उनका जो भाप है रोष रहता उससे वो घी पहुंच जाता फिर उतना भोजन नहीं कर सकते वो घी नहीं खा सकते ज्यादा। मिठाई बना से भाप आती है उससे घी मिलता है जिसे भीतर तरी आती है फिर भाप घी नहीं खा सकते पहले खा ले पीछे नहीं खा सकते तो मानो उस संघ से तरी मिलती है तो आहार बनता है उनसे। किस बात कह रहे थे कैसे छूटे कैसे छूटे तो वो जो खाने से अपनी आसक्ति कम होती है ऐसे खिलाने से आसक्ति कम होती है। जो पुरानी हमारी माताएं थी मैंने देखा है सबको भोजन का भोजन करते बचा खुचा ठंडा भाषा जो कुछ खा लेती थी और फंस जाता था आज ये सोचे में नहीं फंसता ऐसा दूसरों को खिलाने से तृप्ति होती है आपकी श्रद्धा भक्ति हो जहाँ कहीं, उसको भोजन कराने में आपको आनंद आता है कि दुख होता है? एक संत से पूछा कि बढ़िया भोजन कौन सा, एक संत से पूछा बढ़िया भोजन कौन सा, कि जो भोजन कराने वाले को आनंद ज्यादा आवे, करने वाले को कम आवे, वो बढ़िया भोजन। भोजन करने वाले को सुख हो उसकी अपेक्षा भोजन कराने वाले को ज्यादा होता है, बढ़िया भोजन होता है। अरे कराने वाले को सुख, करने वाले सुख मध्य दर्जे का है, और भोजन करने वाले को सुख हुए, कराने वाले को दुख होता है, वो सब नीचा भोजन, सबसे नीचा भोजन। दूसरा ही था एक खाली अपने अच्छा रहेगा, सब नीचा। तो भाई ऊंचा क्यों है, आसक्ति मिटेगी? दूसरों की सेवा करने आसक्ति कामना मिटती है, राग मिटता है। अर्जुन से द्वेष हो गया, किसी से आपके बैर हो गया, तो आप करके देख लेना, मन ही मन में उसे परिक्रमा करो, दंडोत करो, नमस्कार करो, दोनों तीन बार, फिर आप मिलो, महीने दो महीने बाद मिलो, आपका द्वेष मिटेगा, उसको द्वेष मिट जाएगा चुपचाप। ऐसे मैंने करा कर देखा लोगों को, जोधपुर की बात है। राजद्वेश मिटाना कोई चाहे तो उपाय लगा गीता में, ते प्राप्त मंत्री माम सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में रत रहने से आप राजद्वेश मिटेगा, और अपने स्वार्थ करोगे तो राजद्वेश बढ़ेगा। जो ही दूसरों की सेवा अधिक करोगे तो राजद्वेश मिटेगा। सच्चे हृदय से मान बढ़ाई के लिए नहीं, वाह वाह के लिए, प्रसिद्धि के लिए नहीं, दूसरों सुख कैसे हो, आराम कैसे हो। ये माता रसोई बनाती है, बच्चों को भोजन कराती है, तो भोजन की आसक्ति इतनी रहती है, इतनी रहती। इन माताओं में ये शक्ति बताऊं आपको, घर में बाल बच्चे घर में है, अपने बड़े बड़े बेटा है वो घर में है, और त्योहार आता है, दिवाली आ गई तो बढ़िया भोजन बनाएगी। अगर बेटा घर पर नहीं है, पोता घर पर नहीं है, माँ जी रसोई बनाई, क्या करे, किसको भोजन कराऊं, भोजन बनाने मन नहीं करता। इन पूछो बात सच्ची है झूठी, तो दूसरों के लिए सुख देने से अपने सुख की इच्छा मिटती है। अरे भाई तुम पैसा दूसरों के लिए खर्च करो तो दान होगा कि नहीं, त्याग होगा कि नहीं, पैसे कम होंगे कि नहीं आपके, ऐसे दूसरों को सुख पहुंचाने से आप सुख बुद्धि कम होगी, दूसरों को सुख पहुंचाओ अपने सुख की इच्छा मिटेगी। कर्मयोग ये तो है, ज्ञान योग से कर्मयोग श्रेष्ठ होता है, तदस्थ कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्य थे, क्योंकि ज्ञान योग में विषयों का त्याग करना पड़ता है विकार विचार विवेक के द्वारा, और कर्मयोग में दूसरों को सुख पहुंचाया जाता है, तो दूसरों के सुख पहुंचाने में अपना त्याग शुरू होता है। एक बात याद आ गई, संकोच होता है कहने में, मेरी बीती हुई बात है। आजकल तो उस बीमार शरीर होने से लोग यहाँ पहुंचाने लग गए, पहले घरों में जाकर मांग कर भिक्षा लेता था, मैं मांग लिया उसे टुकड़ा दे दिया, फिर खा लिया। तो उन दिनों में जब कभी रोटी ज्यादा आ जाए या कभी कम आ जाएगी तो बताइए, भिक्षा में हाथ की बात तो है नहीं, कभी ज्यादा आ जाए तो ज्यादा रोटी आ जाती तो उस रोटी में से ठंडी रोटी है, वासी है, साग नहीं है, ऐसा खराब वो भी उठा देते, दूसरी खा लेते। तो खाने पर मेरे मन में आई कि ठंडी रोटी है दूसरों को दे देंगे, तो दूसरों के परे जाके गर्म रोटी नहीं खाते दूसरे, और वही भोजन लाया और एक संत आ गए, भिक्षा आप भी पाओ तो उनको बढ़िया रोटी दे देते, बढ़िया रोटी खाओ। तो दूसरों के हित के लिए बढ़िया चीज त्यागना शुभ होता है, निरर्थक बढ़िया चीज त्यागनी कठिन होती है, ये हमारी द्वितीय बात है। आप भी समझ बात सच्ची है कि नहीं, दूसरे को देने में बढ़िया चीज दे सकते हैं पर निरर्थक बढ़िया चीज कैसे छोड़ देंगे, तो बढ़िया बढ़िया खाएंगे क्या छोड़ देंगे। तो ज्ञान योग में निरर्थक त्याग करना पड़ता है, और कर्म योग में दूसरों के हित के लिए करना पड़ता है। इस बार दोस्त कर्म संध्या साथ कर्म योग विशिष्ट थे। नारायण नारायण नारायण नारायण। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 14 फरवरी 1997 को ई रोड में प्रातः लगभग 9 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम